بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد له بإذن الله تعالى تنماليزية جلسة يميشو katika zile jilsa ambazo tulikuwa tumesema tutazungumzia katika kitabu Hikibatun min at-Tarikh kurasa 280 al-mabahathu al-ashir. Leo tumalizia hadithu al-indhari yawm ad-dar, hadithu ambayo ilizungumzia masala ya kuonya. Allah subhanahu wa ta'ala alipoteremshiwa aya ni Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoteremshiwa aya ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa andhir ashirataka al-aqrabin, waonye jamaa zako wa karibu. Wa andhir ashirataka al-aqrabin, waoni jamaa zako wa karibu. Alipoteremshiwa aya hiyo, da'ahum ila dari ammihi abi talibi, aliwaita watu wake wa karibu waliokuwepo zama zile kwenye nyumba ya babake mzee Abu Talib, akawakusanya watu huko. Wa hum yawma idhin 40 rajula, zingatia hilo neno 40. Wanadai kwamba watu hao wakati huo walikuwa ni watu 40, yani ahlul bid'a wal ahwa, ndio wanasema hivyo. Wakati huo walikuwa watu 40. Yaziduna rajulan au yankusun, kama watazidi basi ni mtu mmoja, na kama wanapungua pia ni mtu mmoja. Wafihim, na katika wao, amamuhu, maamizati kama vile Abu Talibi wa Hamza, na Hamza wal Abbas, na Abbas wa Abu Lahab, na Abu Lahab. Wa fi akhirihi, baada ya kuketi nao Mtume alayhi salatu wassalam, mwisho wa hiyo jilsa kwa ameketi kuwajulisha kwamba yeye ni nabii na watu waweze kuamini na waweze kumnusuru. Wa fi akhirihi, mwisho wa hiyo jilsa, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم عليه الصلاة والسلام قسم يا بني عبد المطلب إني وتوت وامزى عبد المطلب سوا إني وتوت وامزى عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. ميمي محمدي سيجوي كيجانا يويوتي katika vijana wa Kiarabu aliyewaletea watu wake ndugu zake jambo bora kama jambo nilokuja nalo mimi. Ni kama kuna kijana katika vijana wa Waarabu aliyewaletea ndugu zake jambo bora zaidi, basi hakuna mwingine isipokuwa ni mimi. Jitukum bi khairi dunya wal akhirah, nimekujieni na khairi ya dunia na akhirah. Waqad amarani Allahu, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameniamrisha, an ad'uwakum ilayhi, ni kuiteni nyinyi kwenye hilo jambo. fa ayyukum yu'aziruni ala amri hadha. Sasa ni nani katika nyinyi atanisaidia na kunipa nguvu katika jambo langu hili? Ili akifanya hivyo, an yakuna akhi, ili awe ni ndugu yangu, wa wasiyi, awe wasii wangu, wa khalifati fikum, na awe khalifa wangu kwenu nyinyi. Elewa, walokusanyika hapa mbaba zake, walokusanyika hapa ndugu zake, azungumza haya maneno, huyo atakayekubali kumnusuru, atakayekubali kumpa nguvu kwa lugha nyepesi, atakayeamini akawa Muislamu ili aweze kuwa ndugu yangu. Hata angesilimu Hamza pale pale angesema mimi basi tayari nilikuwa ndugu yake, sawa? Elewa. Fa ahjama alqaumu, wakanyamaza wakafunga midomo yao watu wote, anha, kuhusiana ile swala, ghaira Ali, isipokuwa nani? Ali bin Abi Talib peke yake, na wakati huo alikuwa na miaka 8. Ali peke yake. Wakana asgharahum, na yeye ndo alikuwa mdogo wao. Kina Hamza kimya, kina Abbas kimya, yeye ndo mdogo. Idh qama, akasimama, faqala ana ya nabiy Allah, ni mimi ewe nabii wa Allah. Akunu waziraka alayhi, mimi nitakuwa waziri wako juu ya hilo jambo lako. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi raqabatihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamshika Ali kwenye shingo yake. Waqala, akasema, inna hadha akhi, hakika huyu ndugu yangu, wa wasiyi, na ni wasii wangu, ambaye nausia nikifa awe kiongozi, wa khalifati fikum, na huyu ndio khalifa wangu kwenu nyinyi, fasma'u lahu wa ati'u, sikilizeni na mumtii. Haya, hawa watu bado hawajasilimu. Hadithi ikiwa na uongo unaijua hivi. Tumeelewana? Alafu anaambiwa hivi ni akina mzee Abu Talib, wanatawalishwa kiongozi wao Ali ana miaka 8. Wengine hawakusilimu mpaka kafa hivyo hivyo. Wanaambiwa wamsikilize na wamtii. Haikuna baadhi ya vitu vingine ukivisoma unajua fika hapa ili changala macho tu. Faqama alqaumu yadhahakun, watu wakasimama wanacheka, wayakuluna li Abi Talib, na wanasema kumwambia mzee Abu Talib, kad amaraka an tasma libnika wa tuti'a, Muhammad amekuamrisha bwana umsikilize mtoto wako na umtii, maana kiongozi wako kuanzia leo huyo. Kwa hiyo wakawa wanasema vile kama istihza, yani Makoreshi. Sawa. Hii hadithi, Allahu musta'an, mtihani mkubwa. Ina mambo mengi. Ndio maana nikaianza leo. Kala Sheikh wal jawab. Jawabu sasa la hii hadithi. Maana kuna baadhi ya watu wanasema hii hadithi ni dalili ya wazi kwamba Mtume Ali ni kaka yake, ndugu yake. La shakka fi dhalika. Al ukhuwatu al-islamiyya wal ukhuwatu an-nasliyya. Ali ni ndugu yake Mtume alayhi salatu wassalam. Wakasema wa wasii, na ni wasii wake kwa sababu ya hadithi hii, wa khalifati, wa khalifatuhu, na ni khalifa wake kwa hadithi hii hapa. Sheikh asema wal jawabu hadha al hadithu ma'lulun sanadan wa matna. Hii hadithi kwanza ina illa isnad yake na matni yake. Sheikh fadhala angezidisha wa aqlan, na hata kiakili tu peke yake. Welare fihi Abdul Ghaffar ibn al-Qasim Abu Maryam al-Kufi. Kuna huyo bwana Abdul Ghaffar ibn al-Qasim Abu Maryam al-Kufi, qala ibn Kathir tafarrada bihi Abu Maryam al-Kufi. Hadithi hii alipokeka nayo Abu Maryam al-Kufi, ambaye qala ibn al-Madini kana yad'u al-haditha. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kuweka hadithi za uongo, atengeneza yeye, anazichomeka kwenye vitabu, ndio kazi yake huyo bwana. Na yeye alikuwa yadhamu alhadith, alafu hii tafarrada bi ana kizaza hicho. Yeye mwenyewe tatizo lake kana yadhamu alhadith, alikuwa ana tabia ya kuzichomeka hadithi za uongo. Pamoja na hivyo, si bora angekuwa na wazazi watano sita. Tafarrada bi. Amepwekeka peke yake na hadithi hii. Yaani kaileta yeye tu. Wa qala Abu Hatim ar-Razi wal Imam an-Nasa'i maturukul hadithi. Huyu bwana hadithi zake huwa zinaachwa, hazifanyiwi kazi. Hayo maneno utayakuta kwenye Al-Bidaya tu wa Nihaya, jildi ya 3 ukurasa wa 38. Kadhalika katika Mizanu Al-I'tidali, jildi ya 2 ukurasa 328. Hiyo ilikuwa ni isnadi. Wa amma matnuhu, ama matni yake, fadhahirul matni munkaru. Uwazi ukiangalia hadithi hii matini yake ni munkar, li umur, kwa mambo, si jambo moja, mambo. Al-amru al-awwal ashharu ma dhukira min muazarati Ali, kitu mashuhuri kilichotajwa ambacho ni cha Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kumnusuru mtume alayhi salatu wassalam, huwa ma kana fi khitami da'wati al-makkiyya, ni pale mtume alipokuwa mwisho mwisho wa da'wa kule Makka, sio mwanzo wa da'wa. Mwanzo wa da'wa alikuwa ni kijana mdogo, ana miaka 7 mpaka 8 hapo. Ama alipokuwa ilipoongezeka ile miaka 10, akaa kwenye umri wa miaka 19 mpaka 20 hapo, ile miaka 13 ile ya Makka. Pale mwisho mwisho mtume anakaribia kuhama, Ali naye ni mtu tayari na miaka kuanzia 20-21. Kwa hiyo ni mtu anaambilika jambo akasikiliza. Ndipo alipolala kwenye kitanda cha mtume, akamnusuru mtume sallallahu alaihi wa sallam, akatoka akaenda zake Makka. Ali amelala kwenye nini? Akaenda zake Madina, Ali amelala kwenye kitanda. Umeelewana? Hili lilifanyika mwaka wa mwisho anaama mtume kutoka Maka kwenda Madina, na sio hapa mwanzo. Umeelewana? Tayeb. Kala indama hajara nabiyu lal Madina, pale mtume alipohama kutoka Maka kwenda Madina, akaja Ali bin Abi Talib akalala, min naumihi ala firashi, kalala kwenye kitanda cha mtume alayhi salatu wasalam. Wa baqaihi fi makkata, na Ali akabakia Makka, hatta adda al-amanati, mpaka akatoa amana zote, ila ahliha, kwa wenyewe wahusika, ambapo mtume labda anadaiwa nini, akalipa lipa madeni yote, alafu ndo naye akafanya safari. Kwa hiyo hii ni illa ya kwanza, kwamba Ali alimsaidia mtume mwisho mwisho katika mwaka wa 12-13 huko, na sio mwaka wa kwanza, kwa sababu mwaka wa kwanza Ali alikuwa ni mdogo sana. Tumeelewana eh? Na kijana mwenye umri wa miaka 8 mpaka 9 anaweza kusilimu, si ndio? Ndio maana akaambia yeye ni katika wale, katika watoto usilimu. Tayeb. Athani Pili, kaulu bani Abdul Muttalibi, kauli ya watoto wa mzee Abdul Muttalibi, watoto wa mzee Abdul Muttalibi wanamhitaji Ali, si ni mtoto wao na Muhammad pia, si ndio? Waliposema kumwambia Abu Talib, amaraka an tasma libnika, Muhammad amekuamrisha bwana umsikilize mtoto wako, watoto yana umti. Hadha kaulun batilun, hii ni kauli ya nini? Ya batili. Wadhalika li anna Abu Talib, na hiyo ni kwa sababu huyu mwenye Abu Talib lam yasma, hayamsikiliza mtume aslan, akasilimu atamsikiliza vipi Ali? Mtume mwenyewe hajamsikiliza, amwambia kul la ilaha illa Allah, ya am, ewe ammi yangu, kul la ilaha illa Allah kalimatan, sema la ilaha illa Allah, ni neno ile nitakuwa na hoja mbele ya Allah. Ha? Abu Jahl na mwenzake amwambia, atarghabu an millati Abdul Muttalib, unataka kuiachilia mbali mila ya Abdul Muttalib? Fakana akhiru kalami huwa ala millati Abdul Muttalib, neno lake la mwisho akasema kwamba yeye yuko anakufa na mila ya nani? Ya Abdul Muttalib, ya kuabudu masanamu. Ndo manake ikiwa mtu hajamsikiliza mtume, hajamsikilizaje Ali? Welana, ndio maana ukaambua hiyo hadithi ni munkar na inarakaka, ina ukakasi eh? Taib, qala li anna Abu Talib lam yasma wa lam yuti' an-nabiy, Abu Talib hajasikiza wala hajamtii mtume katika kumlingania kwenye Uislamu. Fa kaifa yuqalu lahu, vipi itasemwa sasa amaraka an tuti' ibnaka, huyo amekuamrisha umtii mwanao? Mtoto mwenyewe wakati huo ana umri wa miaka 8, Abu Talib ni mzee, akina Hamza tayari ni wazee, wapo wote wamtii nani? Ali. Allahu musta'an. Athalith, la yu'lamu annahu dakhala ahadu al-islam ala yad Ali fi Makkah, kwanza haijulikani kwamba kuna mmoja yoyote aliingia katika Uislamu kupitia mkono wa Ali bin Abi Talib wakiwa wapi? Wakiwa Makka. Wala yudhkaru annahu udhiya fi sabilillahi hunaka ka ba'dhi sahaba, wala haijanukuliwa kwamba yeye aliwahi kuudhiwa kule Makka kwa ajili ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye alikuwa chini ya nani? Chini ya mtume na Abu Talib, sawa. Wala nakulu hadha tanakusan li Ali, hatusemi haya kwa ajili ya kumdogesha na kumpunguza daraja nani? Ali bin Abi Talib. Sheikh asema kalla, hapana si hivyo, hashahu wa hashana, yako mbali na yeye hayo na yako mbali na sisi. An nakula dhalika fi mithlihi, tuseme maneno hayo kwa mtu mfano wa Ali, hapana. Fanahanu walillahi alhamdu wal minna, sisi ahli sunna wal jamaa tunamshukuru Allah na kwa neema zote, na taqarrabu ila Allah jalla wa ala, tunajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bihubbi Ali, kwa kule kumpenda nani? Maana Imam Shafi akasema ya ahla baiti nubuwa hubbuhum hubbukum fardun fi kitabillahi anzalahu, sawa, kukupendeni nyinyi ni faradhi, sawa. Tayib, wa inma dhahara atharu Ali sawa'un fi ad-da'wa au fi al-jihad au fi al-ilm au an-nusra, ili dhahiri athari ya Ali bin Abi Talib katika da'wa au katika jihadi au katika elimu au katika kumnusuru mtume au jambo lingine lolote, min wasaili ta'idi, katika zile njia za kumpa nguvu nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Inama dhahara dhalika fil madina, na hayo yalidhihiri wapi? Madina, baada hijratihi, baada yeye kuhama. Wa baada an balagha mablagha rijali, baada ya kufikia sehemu yani ya kwamba yeye ni mwanamme sasa, فقد كان رضي الله عنه سيفا من سيوف الله. Alikuwa Ali radhiallahu anhu ni upanga miongoni mwa panga za Allah subhanahu wa ta'ala, alati sallaha ala almushrikin, panga ambalo alilikoleza kwa washirikina. Wa kana aliman min ulamai ashabi nabi, Ali bin Abi Talib alikuwa ni alim wanazuoni katika wanazuoni wa mtume alayhi salatu wassalam, bal min almubarrazina, alikuwa Ali ni katika wale wanaotoka wakenda kupambana mtu na mtu mmoja mmoja. Ha? Kwa makafiri katoka mtu huku anatoka Ali bin Abi Talib anapambana. Ha? Na makafiri, kwa hiyo alikuwa ni shujaa. Kwa nini shekhe anazungumza haya? Asije mtu akafikiria akaona anasema hivi kwa sababu eti hawampendi. Si tunajua daraja zake bwana. Tunajua yeye ni katika watu wa peponi, sio? Mtume alisema aliyun fil janna, Ali yuko peponi, la shakka fi dhalik. Umeelewana? Lakini tuzungumza haya ili watu waweze kufahamu tarehe ilivyokuwa. Ha? Wakana imaman fi zuhdi, Ali alikuwa ni imam katika zuhdi nyongo dunia, imaman fil wara, imaman fi sunna, imaman fil Qur'an. Yote hayo Ali alikuwa yuko mbele katika sunna, katika Qur'an, katika alwara, imaman fi shajaa, bali alikuwa imam katika ushujaa, imaman fil infaqi, alikuwa ni imam katika kujitolelea kwa ajili ya Allah, imaman fi taqwa, alikuwa ni imam katika kumcha Allah, imaman fil ilmi, alikuwa ni imam katika elimu, farahimahu Allahu wa radiyallahu anhu, Allah mrehemu na amridhie, wa rafa'a darajatahu fi iliyin, na amwenue daraja yake katika daraja zile za juu peponi huko. Hayo ndio tunayozungumza kwa nani? Kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Umeelewana? Arabi'u nne, Banu Abdul Muttalib fi tilka alfitra, watoto peke yao wa mzee Abdul Muttalib, acha wajukuu Muhammad na Ali ni wajukuu, achana hiyo habari. Watoto, tazungumzia watoto wa mzee Abdul Muttalib katika wakati huo, lam yablughu 40 rajula, hawajafika watu 40. Kuna bwana huko asema alikuwa 40. Wahaka tafsila wa bayana dhurriyat Abdul Muttalib, chukua upambanuzi na ubainifu wa kizazi cha mzee Abdul Muttalib, ala ma jaa fi kutubi tarajum wa siyar, kama ilivyokuja katika vitabu vya tarjama na sira. Namba moja katuwekea Abdullah, sawa, Abdullah ibn Abdul Muttalib, sawa, Al-Abbas wa pili, Hamza wa tatu, Abu Talibi wa nne, yani Abu Talibi ibn Abdul Muttalibi. Ha? Abu Lahabi, bani Abu Lahabi pia ni mtoto wa mzee Abdul Muttalibi, si mkasahau baba yake mkubwa mtume huyu. Tumeelewana? Kisha sita, Az-Zubair, na tumeelewana? Saba, Al-Harith, huyu Harith ndio tutaona hapa mbele kama mzee nani. Hawa watu ni watoto wa mzee nani? Abdul Muttalib. Alafu mwingine alikuwa akiitwa Dhirar ibn Abdul Muttalib, wal Muqwim ibn Abdul Muttalib, wa al Ghaidaq ibn Abdul Muttalib, wa Qutham ibn Abdul Muttalib, wa Hajl ibn Abdul Muttalib, wa Abdul Ka'ba ibn Abdul Muttalib. Hivi majina mengine yamekuja kishirikina shirikina. Lakini ndio hivyo hivyo. Katika hawa watoto 13 hawa, adraka bithata nabi arba'a, waliokutana na kule mtume ametimilizwa nao wapo. Ni wangapi? Wanne. Minhum Al-Abbas, Hamza, Abu Talib wa Abu Lahab. Unapangiwa hapa Kumbe watoto 40 walikuwepo. Hawa wanne hawa ndio walikuta mtume ametimilizwa nao wako hai. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib wa Hamza Al-Hamza sifuri ya? Hamza ibn Abdul Muttalib, Abu Talib ibn Abdul Muttalib wa Abu Lahab ibn Abdul Muttalib. Ama dhurriyatu auladi Abdul Muttalib. Wapajiwa kila mmoja na watoto wake. Sawa bwana? Maanake hawa wengine waliobakia wote hatuhesabu sana kwa sababu wenyewe walikufa Uislamu hata bado. Umeelewana eh? Ewa. Ama dhurriyatu auladi Abdul Muttalib, ama watoto sasa wa mzee Abdul Muttalib. Hawa wanne washikeni hao. Tunaenda na idadi paka tuipate ile 40 kule. Ilotajwa. Wa kwanza asema amma dhurriyat aulad Abdul Muttalib fahiya amma fahiya amma haulai thamania au ni wangapi? Mbona hapa jaka vizuri? Amma hawa nane. Hamzatu wa Zubair wa Dirar wal Mughwim والغيداق وعبد الكعبة وقثم وحجل فلم تذكر لهم ذرية من الذكور. هاو هاو جاء تجوا هاو كوا نكزازي كاتكا واتوتو تنا وكيومي هاو كوا نكزازي ملوان مبقى حمزة حمزة هاو كوا نكزازي والزبير والدرار والمقيم والغيداق وعبد الكعبة وقثم وحجر. هاو وات هاو جاء تاجوا كما ناني اللي كوا نمتوتو وكيومي اللي يتوا ناني سوا. فلم تذكر لهم ذرية من الذكور إلا ما كان من حمزة. إسبقوا كتك هوا فالسيم وقبنا وهو حمزة فقيل إن له ذرية من الذكور واحد أو اثنان يهي اللي قوانا وتوتو وكيوم إما موجة أو وويلي شك الراوي وليس لهما ذرية نواو بيا ولقوا هوانا وتوتو. وكذا قثم بيا قثم اللي تاجوا له ولدا واحدا اللي قوانا متوتو موجة ولم يعقب نوالا عجاتا تنا وجكونا نيني سوا. وأما عبد الله أما عبد الله وهو والد النبي أمين دو مزازي ونان ومتومه وليس له غيره هانا متوتو سبقوا هي مني محمد ويو بالي هتوزكو مينجيزا مانا يهي اللي زمومز علي مانينو يهي اللي قوى كجيتوا واتو ويجيني عربايدي شو يهي ويو محمد يسابيو يابو ملواني هايا. وأما العباس أما عباس لم يكن ولد له حين ذاك هلكوا بادو حاجة za chochote mkewe yani hajazaliwa mtoto yoyote. Abbas wakati huo alikuwa hajazaliwa mtoto yani Abdullah ibn Abbas alizaliwa ndani ya Uislamu. Kwa hiyo wakati huo Uislamu unaanza siku ya kwanza tarehe ya kwanza hizi za mwanzo mwanzo Abbas alikuwa bado hajazaliwa mkewe hajamzalia mtoto. Umeelewa? Haya. Kwa hiyo Abbas amebakia peke yake. Aha. Abdullahi amebakia peke yake. Kwa sababu Muhammad yuko kule. Haya twende. Anasema lam yakun wulida lahu hina dhaka. Akbar auladihi al-Fadl. Kwa sababu mkubwa katika watoto wake huyu Abbas ni Al-Fadl. Ni nani? Al-Fadl. Wal-Fadl asgharu min Ali. Na huyu Al-Fadl ni mdogo kuliko kala akbaru auladihi Al-Fadl. Sindio? Mkubwa katika watoto wake nani? Al-Fadl. Wal-Fadl asghar min Ali. Sasa vipi anakuwa mkubwa alafu anakuwa asghar? Itakuwa kuna khata, si ndio? katika watu wakubwa ilikuwa ni mafadhili, na wakati huo alikuwa mdogo kuliko Ali. Alikuwa ni mdogo, Sawa. Wanazitajwa watoto wa Al-Fadl wa Abbas, sio wa Abu Talib. Barakallahu fiki. Ilikuwa sijapelewa vizuri hapo. Kwa hiyo huyu Al-Fadl alikuwa wakati huo ni mdogo zaidi kuliko Ali. Tuwafia sanata 18, alikufa mwaka 18. Walahu min al-umri 22 sana, akiwa na umri wa miaka 22. Ina maana wakati ule alikuwa kama hana miaka mitatu. Ima mitatu au minne hapo. Ai, wulida sanata 70 min al-bi'tha. Unaona? Alizaliwa mwaka wa 7 tangu kutimilizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa huwa idhan lam yudrik hadha al-ijtimaa. Kwa hiyo hii ijtimaa wakati inazungumzwa, yeye hayupo, yuko tumboni, labda pia hajafika kwa tumboni. Unaona bwana? Kwa hiyo Abbas hana naye hapa. Tumtafuta wale 40 hapa. Wa ama auladu Abi Talib adh-dhukur, ama watoto wa Abu Talib wa kiume walikuwa kuna Talibun, kuna Aqilu. Huyu Talibu ndiye aliyelazimishwa na baba yake, akaitwa Abu Talib. Kuna Talibun, Aqilun, Jaafar ibn Abi Talib ambaye ni Jaafar at-Tayyar, wa Aliun. Sawa? Wa Aliun asgharahu. Ali ndio mdogo wao. Sasa ajabu, hawa wakubwa walinyamaza nao, akasema nani? Ali. Wa ama Abu Lahab fa auladuhu Utba. Abu Lahab sasa bin Abdul Muttalib, watoto wake ni Utba wa Utaiba wa Muatibun. Sawa? Wa auladu al-Harith hum Ubaida al-Harith ibn Abdul Muttalib. Watoto wake, wasikilizeni, Ubaida, Abu Sufyan ambaye atokana kila siku, Abu Sufyan, Umayya, Abdullah, Abdushams, Rabi'a na Naufal. Hawa wote ni kifungo kimoja cha mzee Abdul Muttalib. Melewana? Asema fa'iddatu man kana yumkinu annahu hadhara. Kwa hiyo idadi ya wale ambao ikiwezekana kama wamehudhuria hapo, hawa watu niliowataja, ingewezekana kama wote walihudhuria, wahidun wa 20, itakuwa ni watu 21. Fa aina al-40 kullahum. Hawa watu 40 sasa wako wapi? Sababu hii familia inahesabika. Tumbo la mzee Abdul Muttalib kwa wakati ule linahesabika. Hao watu 40 walikuwa wapi waliojikusanya nyumbani kwa mzee Abu Talib? Tumeelewana? Arabi 4. Kauluhu, kauli yake aliposema fa ayyukum yu'aziruni ala amri hadha. Ni nani ambaye atanisaidia na kunipa nguvu katika jambo langu hili? Fayakunu akhi, ili awe ndugu yangu, wa wasii, awe wasii wangu, fikum, kwenu nyinyi, wa khalifati. Sio? Asema la yumkinu, haiwezekani, an yasdura minan nabi, neno hilo litoke kwa Mtume swalla sallam, fa inna mujarrad al-ijabati lishahada la tujibu al-khilafa. Kwa sababu mujarrad tu ya kujibu huo ushuhuda huo tayari iwe ni awajibishwe tena ukhalifa. Na hapa tunaona watu wote makafiri, atafuta mtu aslimu sasa, achaguliwe tayari khalifa na atawalishwe, ambe wale wamtii, wamsikilize, na bado hawaja kuwa Waislamu. Vituko hivyo. Wakati ajabahu kathirun, na bila shaka Mtume alijibiwa ni wengi katika Uislamu. السادس علي الخامس الخامس حمزة وجعفر وعبيد وعبيدة بن الحارث أجاب النبي هاوات ولي walimjibu mtume na wakasilimu na wakati huo walikuwa ni Ali ni mdogo Hamza tayari ni mkubwa umeelewana wanasaru dina wakainusuru dini akthara min aliyin fi dhalika alwaqt walinusuru dini wakati huo kwa wingi sana nusura kubwa na juhudi kubwa kuliko nani Ali ibn Abi Talib katika wakati huo huko Maka, kwa sababu wakati huo kama mnasikia Ali alikuwa ni mdogo, lakini Hamza ndiye aliyepambana na kina Umayya kina Abu Lahabi na wengineo. Tumeelewana? Anamnusuru mtume katikati ya makafiri. Huyo ni nani? Hamza. Tuzungumzie Maka ama Madina, la shaka Ali alikuwa mstari wa mbele kumnusuru mtume alayhi salatu wasalam, lakini pale Maka alikuwa ni mdogo. Na hapa tunazungumzia mambo ya Maka, tuzungumzie mambo ya Madina. Tena mambo ya Maka yenyewe mwanzo wa Uislamu. Umeelewana? Tayeb. As-sadisu sita Ali umruhu fi dhalika alwaqti 80 au 10 sanawat. Ali wakati huo alikuwa na miaka 8. Imezidi basi miaka 10. Na sisi kweli kumtawalisha kijana wa miaka 8 hapa awe ndio khalifa wetu? Woni kizaza. Kimana kaambia hadithi ni munkar. Pamoja na kama ina udhaifu, ina urakaka, ina ukakasi, lakini maneno yake yamekaa vurugu vurugu. Tayeb. السابع قولهم لأبي طالب إيكو لياوكم أبي أبو طالب أمرك محمد أميكو أمريشا أن تسمع لابنك أمسكيليز متوتواكو وتطيع نومتي متوتواكو أسمع فهو قول باطل إيني كولي أدين يبتلي لأن أبا طالب بسبب أبو طالب رفض أن يطيع الأسلى وهو محمد alikataa kutii asli ambayo ni Muhammad, sio? Fakaifa yuti'u al-far'a, sasa vipi atatii matawi, tawi ambalo ni Ali ibn Abi Talib? Ikiwa akakataa kumtii mtume mwenyewe, vipi atamtii khalifa au wasii au wasii? Tayeb. Wa huwa Ali, na hiyo far'u ni nani? Ni Ali. Wa yu'abbaru bihi ويعير به الف عيبشوا ni wenzake kupitia mtoto huyo, kuambiwa ameambiwa mti mtoto mdogo na mtoto wako hivi na hivi, na hao wanomwambia ni akina Abu Lahabi ambao bado hawajasilimu. Sheikh asema hadhihi takriban ahamu al-adilla, hizi takriban ndizo dalili muhimu alati yastadiluna biha, ambazo wanatolea dalili wao ala imamati Ali, juu ya uimamu Ali radhiallahu anhu, kabla Abi Bakar wa Umar, kabla ya Abu Bakar na nani na Umar. Walaala hunaka adillatan ukhra, na uwenda ziko dalili nyingine ambazo aaradtu anha, nimezi achilia mbali, nkazi tupilia mbali huko, lianna wahaaha wa dhafaha, kwa sababu unyonge wake na udhaifu wake au dhahu uko wazi sana, mima sabaka kuliko hizi zilizo tangulia. Wala tadullu ala almatlubi, na wala hazielekezi kwenye lile linalotakikana. Ala alakali min wajhi nadhari, hata kwa uchache, yani katika mtazamo wangu mimi naona hizi ndizo zitaja hapa ndo kidogo kama zina shubha, lakini hizo zilizobakia zote zipo, nyingine zimebakia, lakini hizo ndio hazifai kabisa, kwa sababu hata haziendani na hiyo maudhui yenyewe ilivyo. Kwa hiyo fanaktafi bihadha, tutatosheka na hapo kwa darasa hizi za kurudi shubha. tutazishiria hapo biidhnillahi ta'ala, na tutaendelea na masomo mengineyo kama vile al-ikhlas, tariqul ikhlas na masomo mengineyo ambayo tutakuwa yenye kuendelea nayo katika kipengele kipindi hiki. Ama katika kuzirudi hizi shubha tutaishiria hapo, ili watu waweze kufahamu kwamba yale yanayozungumzwa mengi ni kadhibu wazuri, ni uongo na uzushi ambao ma anzalallahu biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha dalili yoyote ya jambo hilo, bali ni uzushi wao, marafidha alayhim min Allah ma yastahiquna.